إن للدين انتساب إلا وربي لن أبالي همتي ذو الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام فليقول عن حجاب أنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودك سيالك سودو ودا برنامج كاردو حواري سيدي دعادي سلامي قال فقان قدو بدي سنو حاكم دا تليه سردون كديغان كجسيرة مقالة مقدشو كابيغا كوهايا ايو أسكر ملتريغا دولة فدرال كاترسن او لدلي وربحنا ايانو دان كاقاهينا سركال مامل قبل كبنادر كاترسن او اسكو دي دل كبد بادي محو كشاقايا سركال كاسي حوشا او حيسا ممت سردون با مسوا مت كالي اسيق او شقاد او قبطا كورهما يعود كيسا ايانو اذن هينا نن كاتر سنة واحد الشناد دقمدا ورديق لي او اسيقنا لغو دلي مقالة مقدشو وحاكلو برنامج تياد كومغل دونتان وربحن دير او كاليسا ايدا مدا دولة دا فدرال كاه شقاد اي قبطان ايو حالكي اي كاسو un kamen ama ba asaas koodi hore ay ka yimaadeen barnaamijka sidoo kale dhigisteel hadii ay ilaado waxaan ku hayna gudiga xuduudaha ee dhawaan baarlamaanku oo ansixiyay maxay tahay shaqada ay qabanayaan maxay la eegtahay qoto dheerida dhibaatada gudigaasi inay ka shaqeeyaan loogu talagalay siyaasiga Saalax Badbaado ayaa si faahfaahsan uga hadlayay arrimahaasi iyo federaalka u diyaar garoob dhigisteel barnaamijka dhawaa wareysiyada oo dhameystiray تلي سردون كديجان كجسيرة دولت كمجلة مقدشو أيه وح لجو رمي عاو إن ديجان كسي لجو دعي سد اللجسو حكتي قدوميها ديجان كسي وربهن تلاه الله تليها لجو مجعب لبو وح دلي ركه بيسن waxaa sidoo kale goobta ay ku dileen lix ka tirsan askarta militaryga ee dawladda federaalka ah meedadka taliyaha iyo askarta ayaa goor dambe goobta laga qaaday iyadoo ragii hawsha fuliyana ay baxsadeen hawlaha degdegga ah ee lagu dilayo askarta iyo saraakiisha ayaa magaalada Muqdisho iyo waaxigeeda ku sii xoogaysanaya waxana dilkani uu qayb ka noqonayaa dilalka isdaba jooga ah ee dhacay saacadihii ugu dambeeyay maantay degmada Afgooye waxaa lagu dilay Cabdullaahi Iidey oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Afgooye ragba soolada ku hubaysan ayaa la xaqiijiyay ninkaasi in ay dileen magaalada Muqdishana caawo magharibkii waxaa lagu dilay nin la yiraahdo Xuseen oo ahaa gudoomiye ku xigeenka waaxda shanaad ee degmada Wardhiigley waxaa la xaqiijiyay asigana rag bastoolado wata in ay dileen oo si nabadgelyo ah goobta ay kaga dhaqaaqeen maanta waxa degmada Waaberi xarunteeda horteeda lagu beegsaday nin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ninkaas oo la yiraahdo Cabdixakeen Maxamed Hadi gaariga uu la socday ayaa waxyaabaha qarxa la haleeshiyay hayeeshe waxa la sheegay in daqiiqado ka hor uu gaariga markaasii ka degay gaariga ayaa meesha ku basbeelay Cabdixakeen asiga oo argagaxsan ayuu goobta ka tagay hadaba shaqada uu ku magacowna waa madaxa dirisaynta ee gobolka Banaadir jagadaas oo aan horey loo aqoonin waxaanay u muuqataa in ay tahay hawl sirdoon Cabdixakeen ayaa waxa uu ka shaqeynayay in uu ogaado guri walba cidda gasha iyo cidda ka soo baxda Muqdisho waxa ku nool malaayiin dad ah waxaana ku yaal guriyo aad u fara badan waa shaqo adag oo madaxaada aan gali karin in qof qura uu ogaado guri walba cidda ku nool hawshaas waxa ay tahay mid lagu la dagaalamayo mujaahidiinta oo ay ka cabsii qabaan shisheeyaha iyo dawladda federaalka in magaalada Muqdisho gudaheeda ay soo degaan ka gadaalna si dardar leh ay howlo kaga fuliyaan Cabdixakeen ayaa hadda ka hor waxa uu ka hadlay shaqada uu hayo maamulka marka uu soo laabto goolka Banaadir darasayntu waxaan rabnaa in kontalkii guriba la isku xero ay daras noqdaan iska warhaya kontalkaas guurina uu ka warhayo shan qof oo min 10 riyaal ka noqdo qofkiina uu 10 guri uu mas'uul ka yahay shantaas qofna kontalka guri ay ka warqabaan xaaladooda amnigii kuma salaysno haday noqoto caafimaad haday noqoto dhaqaale haday noqoto waxbarasho haday noqoto dhaqankii wixii ku salaysan yaani inay dhamaan arrimahaas ka ogaadaan shantaas oo isleenahay haday isla jan qaadaan hawshoodana si fiican wada qabtaan in kontankaasi guri ay nabad ku labi karaan caafimaad ahaan iyo daryeel dawladeed ay heli karaan kontankaas markii loo fiiriyo deegaan ahaan xamar oo dhan yacni waxaa lagu qiyaasaa maamulka gobolka tiradu ay hadda hayaan ilaa iyo 104 oo guri in magaalada xamar ku taalo oo dhici karto in laga helo ilaa 2000 oo daris oo min kontan guri ah 2000 markii kontan guri lagu dhufto 100 ay gaarisaa in 2000 oo daris laga helo dariskii halkii darisadu u shaqeeyaan hadii la fahmana dhammaan ay wada shaqeyn karaan tusaale shantaasi halka daris in shantaasi gudi oo rayid ah oo bulshada ah oo meesha degan oo tobantariyaalka ah laga helo iyagaasna ay u qumaan howl sitaa markii loo helo waxaan sameynay in la helo dadkii soo xuli lahaa dadkaas guri waa 10 guri haddii qof looga baahan yahay waa in la helaa howl wadeenna hawshaasi fuliyo howlwadeennaas ayaa waxay keentay dhacday in lasoo helo degmooyinka laga soo xulo gudoomiyaasha degmooyinka la xiriirnay iyaga wakiilka degmooyinka waxaan ka codsanay in deegaanka dadka degan shardi oga dhignay inay kasoo xulaan aqoontooda inay aqoon heer sare yihiin oo waxqaba yacni wax quri karaan waxna akrin karaan hawsha qiin karaan tani waa shaqo laga qabto dal gumaysta uu qabsaday si loo ogaado guri walba cidda joogta ee gumaystaha iyo wixii u shaqeeya wuxuu dhimi karta marka sidaasi ay sameynayaan qoladan dirisaynta waxaa loogu yeero loo bixiyey ciidamada shisheeye ee dalka jooga ayaa ayana raadiyaasha fariista waxaanay ka akhriyaan qodobo ay soo diyaarsadeen waxay isku dayayaan in qof waliba ay gurigiisa asiga oo jooga jaajuus ka dhigaan waxaana ay qabtaan barnaamijyo la yiraahdo community policing amaba booliska dhigidda bulshada The last one, of course, I would like to say is that however many we recruit the Somali police, it will not matter unless we get support and cooperation from the community. So I would like to appeal to members of the community to work with the Somali police, to work with AMISOM police. We are here. We are your brothers and sisters. We are here to assist you. We shall do our best to see that we contribute to the rebuilding and restoration of peace in this country with your support. Thank you. Wuxuu yiri AMISOM wuxuu yiri Soomaaliya haddii ma garanaysaa kumaan kuma ma garanaysaa booliis xataa la qoro oo la shaqaaleeyo haddii ana shacabka ma garanaysaa aadan garab ka haysanin oo aadan taageero ka haysanin waxa qaban karta male marka shacabku waxaan ku baaqi lahaa buu yiri in ay si toosa ula shaqeeyaan oo ma garanaysaa ciidamadooda ee ma garanaysaa mar walba la taagnaadaan annaku wuxuu yiri walaalahood baa nahay waxaan u imaanay inaan iyagii ma garanaysaa dhibka ka qaadno inay iyagana ma garanaysaa ay fursadaasi noo siiyaan oo ma garanaysaa ay nala shaqeeyaan si aanu ma garanaysaa usoo afjarno dhibkan ma garanaysaa aad iyo aad u dheeraaday maaragtay waddanka soomaaliya dhib badan buu ku jiray marka waxaan rabnaa in laga gudbo dhibkaasi oo ma garanaysaa loo gudbo sida haddaba ay u socoto in soomaaliya ma garanaysaa ay horumar gaadho oo ma garanaysaa nabad waarta ee ma garanaysaa ay ka dhalo qolyaha loogu yeero dirisaynta ciidamada shisheeye wasiirada dowladda federaalka ah saraakiisha amniga iyo weliba sirdoonka ingiriiska iyo maraykanku dhammaantood waa hal shabakad oo isku xiran hadafkuna waxa uu yahay in dadka mujaahidiinta iyo dadka kale ee wadaniyiinta ama damiirka muslimnimo uu ku jiro lala dagaalamo waa hagaag intaaanu ku dhaafno codadka iyo warbixinadaasi dhowaan baarlamaanka federaalka waxa ay ansixiyeen waxa loogu yeero guddiga xuduudaha xuduudaha uu ka shaqaynaya waa in qabaa'ilada soomaaliyeed uu xuduudo kale dhexdhigo si colaadii ay dib ugu xoogaysato waxaana guddigan uu yahay mid shisheeyuhu uu kasoo fakaray waa 9 xubnood oo aad loo soo xulay mid mid ayaana baarlamaanka loo soo hor istaajiyey iyadoo taariikh nololeedkooda laga hor akhriyey waana la ansixiyey haddaba saalax nuux ismaaciil saalax badbaado oo ah nin siyaasiya islamarkaasina xaaladda siyaasadeed ee dalka si dhow ula socda ayaa waxa uu ka waramay guddigaas iyo arrimaha federaalka iyo dhibaatada ay leedahay federaalnimadu guddiga xuduuduhu waxa weeyaan fariin gaalada usoo dhiibtay oo ah maamul goboleedyo qabaa'il ku salaysan iyo dadxun ku samaysan baanu dhisnay orda oo xuduuda u sameeya gobol laba gobol oo kasta meel xuduud ah oo intana qayb heblaad degan oo reer hebel baale intana reer hebel baale ku dhaha degmo kasta gobol kasta degmooyinkiisa taga degmoon kasta waxaa tiraahdaan xuduudaana reer hebel baa dhinacaale xuduudaana reer hebel baa dhinacaale dhaha tuulo kasta taga intaasoo tuulo reer hebel baale reer hebel halkaa uma soo dhaafi karo geela reer hebel federaalkiisa waa halkaa يعبك رير إبل فدرال كده وهالك مصيبة ده يبلا يده رير إبل كده عشان ده هالك سوى حدودة وعاصي مقرن سكش خير دونان أيسلي يكش خيرية طب أنا مركي غيرها وحقك لما جعان خير إبل عن هذا أو إلى هذا أنا وهالك حدود بلهيد بس كير فود ده يمر عيسوك اللي أنا صدق قال ده وقول تلاك سعر هرا عيسوك دران يدي جانا الإسلام كاي كل فوقيان يجونا مشروع يرى يا ما كنا قيسان إسكندر جان أنت عصي هرت ما عندك كاي هذا ستان أي تاي لكن ده وحوي أفواه كان ما إلا وقع من يهد ما دير حويته هن حدود أصلا يرد حمر حاجة وربع حيان ما علاش حاجة يمانا يرد مركا ورا حدود أصلا هي مركا وريه يبدأ يجي قالوا ده شو شيء وحش عليه ما هدي دونا يجو حفيسة تشوجا أي دهيان مرهبلا أي مرهبلا أي سهودين تمرتاي ممدا أن وح دبعت كنا قدرنا مدة سومريات إن أيهين ولو بهني إن يكدك توناتو ورك أي يجو شيء دونا أنا ما واحد معسينه ومدة أنا أهجان سمن أي تاي فرت عن كوج علي وح فدرال كلا يلا وح لي لحظة كلا حد ناشا لي لحظة أما كلا ضو أما كلا لحاش وح صافا لقوم معنا يا كل أفقاله ويا لكن أفق رياضة وكله دو مركا كلمة فدرال هرت وح لوجت شيء سومريات إن لوح كم أيام مركا هرو تجدوا هاي Soomaalida waxa la yiri dul badan bay ka riixeen dad badan oo magaalada deegaan badan bay tagaan oo afraafeen oo Itoobiya halkaas ka galeen oo Kenya halkaas ka galeen maxaa Soomaalida lagu joojin kara waxa lagu joojin kara federaal ah idinku halkaas adduunka go dhaafi kartaan in lagu yiraahdo oo geeri Soomaalida soo daaqi jiray Itoobiya gudaheeda ama Kenya gudaheeda oo Soomaalidu geysan jirtay in la yiraahdo xadkaas aad leedahay inoo geelooda la xadeeyo oo Soomaalida faafaysan sida lagu hakiyay markii hore sheekada lagu keenay markii dambe waxa la yiri iyagu soo taatarool isugu noqdaan reer soo dhaafin ayaga naftooda xuduudaha loo sameeyo marka xuduudaha la sameeyay waa kala xirxir Soomaaliya sida sokorta iyo loo kala xirxiray marka la rubu xiliiso een dhibaato badan bayna Soomaali u leedahay Soomaaliyana dhaqan uma leh waa isuguurto waa isla degto waa ismiciisato waa isla maasho waa isla abto dhaqan iyo dhaqaale sida midna uma laha dabeecadna uma laha marka waxa weeyaan ninki wuxuu yiri geel hadaad ku aragto labada hore isagoo ka habeediyeen waa geed uu la soo baxay een hadaad aragto labada dambe isagoo ka habeediyeen waa geediisi marka dhaqanka Soomaali geed u lahayn ayaa lagu qasbaya oo xuduudo iyo federaal la yiraahdo marka Soomaalidu ka cawdi bilaysataan leenahay dhamaantii waagi hore waxan aad uga qeydi jirnay een gumeysta ayaa shan noo kala qaybiye dhibaatooyinka laga dhaxlana waa ogtahay oo waqti dheer soo jirtay hadda marka tan ima mooda inay taa ka sii qoto dheer tahay ha way ka sii qoto dheer tahay bariga hore shan baa loo qaybiyay shantaas waxay ahayd in xuduud islaam lagu weeqo Soomaaliya waa dad islaam ah haday hal ahaato xuduudeedu waa xuduud istifaaci karta gaala iska difaaci karta khatarteeda gaala kule bay u arkeen shan ha loo qaybiyo ha loo qurbaday markii jihada uu wareeriyay gaalada markay shantii u googooyeen oo shan gaal u kala dhiibeen waxa xigtay laba isilaadeen way idii gaaloobeen markay labadii markay oo distuur siiyeen oo cilmaaniyiin ku gaareen oo kristan iyo kiniisada meel walba laga furay bay isiraadeen hadday dalal kristan ay idiyihiin xurriyad wax la ilaahay siiyeen oo waxay u dhiibteen dadkii ay tababarteen baa u dhiibteen arintaasna ilaahay baa ku mahadsan inqilaabkii askarti 1996 baa lagu fashiliyay inqilaabkii waxyaabaha ay askartu qabatay waxa ka mid ahaa in la xiray kiniisadii Soomaaliya ku yiilay oo ay xilligan dhiganayeen 14,000 oo arday ay iskuulada nidaamiga ay kiniisada ay dhiganayeen dadka kristaanoobeena ay badnaayeen waxa la xiray private school iskii talyaaniga ingiriisiga lagu baran jiray oo maadooyin kristaan lagu qaadan jiray waxa ciriiri la geliyay safaaradaha kulturooyinka lagu baran jiray waxa dalka laga saaray ajaanib badan oo la Soomaaliyeeyay oo dhaqaalaha Soomaaliya iyo siyaasadda Soomaaliya gacanta ku haysay mashaariicdii talyaaniga mashaariicdii loo oran jiray tolaynta kacaanka oo lala wareegay oo beeraha iyo warshadaha iyo ilaha dhaqaalaha shidaalka waxaa soo dhacay ajaanib gacanta ku haysan jiray markii inta lala wareegay oo laga baabiyeeyna waxa xigtay in ciidamo madax banaan iyo maamul madax banaan islaam bay u ahaan inoo Soomaaliyeysan waa tii looga dhirbaaxay markii koowaad ba talaabadu qaaday inay ahayd 13kii qodob ee siyaasadii gudaha iyo dibadda ay ku shaqeynayeen ay ka mid ahayd inay xoreeyaan dalalka Soomaaliya ka maqan sabab waa tii looga dhirbaaxay Itoobiya ku dhacday wareerkii iyo jamhuuriyadkii Kenya iyo Hanjabaadii loo sameeyay waa la garanaya Jabuuti barnaamijkeeda waa la garanaya Soomaaliya ay ka qaadatay ciidamo dhan oo loo oran jiray ciidamada xoreynta ee Jabuuti ayaa 17kii la horeeyay nambarkooda loo oran jiray 33 oo loogu talagalay inay Jabuuti ku daataan markii ciidanka la diyaariyay oo tii Francisco iska baxay hawlgalada yarada xuduudaha ka dhacay dartood marka labadii marka la arkay xaaradkii ku socoto hadda labadii baa la leeyahay inay dib u noolaan inay 7-18 kelin ha loo kala qaybiyo la googoyo marka arrimahaas ka dambeeyay wayna ka gudfogtahay tii markii shanta loo qaybinay iyagu waa mideysan yihiin oo Mareykanka waxa uu ka kooban yahay intaas oo qoomiyadood oo cadaan iyo madow leh midowga Yurub hal dowlad ayay leeyihiin maxay anaga noo qaybinayaan waa gumaystayaal wax weeyaan dalalkii ay gumaysan jireen iyo duweynaha ay gumaysan jireen danahoodii ay u gumaysanayeen bay doonayaan oo wali aanay ka sabrin ma garab talabaad marka ku sheego iyagu waxay ku jiraan midowgooda iyo wuxuudana arki waa dhalanteed waa been maxay taxtabahum jami'an wa qulubuhum shatta sumahay waxa ay dadka tusayaan iyo beenbeentaas adduunka ku qaldayaan xoom midaysna iyaga cola diin midaysa oo ay ku midoodaan malaha talabaad Mareykan marka kuula soo noqdo Mareykan inagu lama mid noqon karno Mareykan dal buu gumaystay aanu lahayn America waa meel aanu Mareykan ku lahayn Mareykan waa dad Ingiriis oo Irish iyo Balaayay isugu jira waa dad inta la qabsaday reer Indian baa lahaa marka dad Ingiriis ah la geeyay oo ku dhaqmo qabsaday dadka badana waxaa loogu beerayaa si dadkii dalka lahaa aanay gobolnimadoon u noqon oo u fahmin in dalkoodii la haysto meeshii waxay ka dhigeen meel adduun bay ka dhigeen oo way fatiiyeen si dadkii dalka lahaa cid ay u raacaan ba dadkoodii ay garan waayaan innagana waa tahabbanay inaga maagan yahay oo dastuurka Soomaalida hadda waxaa ku tiilay anigu inay markii dambe ku ansixiyeen in kala mooyaane barnaamijka Soomaaliyeenta in cid kasto ajaanib ay siyaabo fara badan oo kala duwan ay Soomaali ku noqon karto marka in qoomiyado kala duwan lagu beero dalkeen Liberia kale waa ta lagu beero oo dad America laga soo celiyay la geliyay Kenya kale waxa weyn taas oo qurumada kala noocaan isku afriya isku dhaqan iyo isku diiray Ethiopia taas oo kala qurumo meelad kale innaga waxay ka xanaaqayaan oo inoo daba socdaan oo inoo jajabinayaan Soomaaliya waa isku diin, waa isku dhaqan, waa isku af, waa isku dad, waa isku luqo, waa isku midab. Arintaas la rabaa in xariirada adduunka laga tirtiro iyo midabkeeda iyo wixoodan. Soomaalida ku dhageysanaysa kuwada gaal raacyada ah iyo kuwa gaalada la diriraya iyo kuwa kale iska fadhiya intaba. Maxay tahay fariinta aad u gudbinayso? Marka hore walaal uga caliye, waxaan jecelahay inaan fariimo diro fariimo kala duwan oo dhowraan rabaa inaan gudbiyo. Fariinta koowaad waxaan kula hadlayaa nimanka murtidiinta ah oo waliba mooryaanta bulshiyada ah. Su'aal ahaan baan ugu gudbinaya waa maxay mar walba waxa Ugandis iyo ciidamada Afrikaanka gaalada ah ay aragtiirka idiga dhiganayaan oo meeshii tagaan ba ay safka hore xabada shabaab ay ku dhacayso ay idiga dhiganayaan ama cidda ugu horeysa shabaab xabad ku tuureysa idinka la idiga dhiganayo maxay tahay isla markaas maxay tahay waxa mar walba habeen madow marka gaaladu baqdo idinka inta la iska keen qariyo la idiga guurayo la idiga tagayo oo meeshii xabada shabaab ku soo dhacaysay idinka ay ugu dhacayso horta taasaan iyaga ma garanaysa marka hore bal aan su'aal ahaan ugu gudbin lahaa fariin ahaanna waxaan ugu gudbin lahaa u sheegi lahaa waxa arintaa la idiga sameynaya ama garta ama ha garanina dagaalka gaalada waxa barbar socda dagaal Soomaali lagu hayaa barbar socda oo Soomaali lagu tirtirayo marka tirtirka Soomaali la tirtirayo Soomaalinimada la diidan yahay lafteeda hadday xiteen xaq ala ka tagaan aan loo nabadgelinayn waxa weeye in marna shabaab la idiga horgeeyo la idiga sharcada islaamka xabadeeda isu dhigayo ma ticiida marna Ugandis xabada iyo madfac idigu soo riday idinkii dadkii naba aan idin kala socon oo idigu dhufto ama xabashi inuu gumaado marna idinku ay isdishaan oo qabiil qabiil la isugu kii dilo bal meeqa siyood ba magaraysa nimanka mooryaanta ugu dhintay shabaab labahood mar iyagoo qabiil isu dilaya mar iyagoo shabaab dilaya mar iyagoo Uganda iyo madaafiic ku dhufanaysa iyo xabada ku dhufanaysa marka waxaan leeyahay nimanyahu waa la idin dabar goynayaa ilaahay u cararay xaggiisa inaad badbaadaan ka shaqeeyo toobadkeeda leeyahay taa horta murtadiinta aan u dirayaa fariin kalena waxaan u dirayaa xarakada shabaab baan u dirayaa mas-uuliyadeeda waxaan leeyahay niman yahow dadkii waa kala baxay islaam iyo gaalaracba loo kala baxay gaalaracay Soomaaliyeed khatar bay ku sugan yihiin shabaab waxaan ka codsanayaa inay dawaaqa dacwo ugu yeerida iyo toobad ka dalabka ay u badiyaan nimankaas bal in ilaahay wax ka reebo ay u badiyaan hambada iyaga ka carartana meel kale lagu leeynaya marka nimankaas bay magaraysaa in loogu celceliyo toobadkeenka iyo ducada Alle in Ilaahay soo xadeeyo in loo badiyaan ugu baaqaya guud ahaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa waa aragtaan xabashida bari waxa dhacday markii Cabdullaahi Isbaydaro joogay baa maalin xabashida waxaa laga dilay askari baa banba lagaga tuuray wiil yar kaga tuuray waxa la wixii laamiga Baydhabo joogay ayay xabad dabada u qabatay xabashidii labaatan nin bay dishay oo ay waliba inta nin nin laysu dul taagay la dhaawac tiray oo dukaanle leh oo dib jir leh oo mid xabashida raacsanaa leh oo mooryaan leh oo oday miskiina leh oo habar leh wax laamiga Baydhabo iyo bartankeeda markaasay midmid u dhaawac tireen markii dambe iyagoo raba inay kuwa guryo hoosta ka xidhay kala soo baxaan kuwa kala ka soo gaaray oo magaranaysa qaar ba markii dambe u yimi ku xabashada aad ugu qalsoonayda marka waxa la weydiiyo odayada reer Baydhabo walaal la hadlay gaalkii xabashiga waxa yiraahdeen anagu shabaab manihin manici waan nacnay idinkaan soo dhaweynay dalkayagii ba joogtaan waa ogtiin dawladda Itoobiya saxiixnaada naga dhaxay maxaa dadkayaga u leeyahay hadii shabaab askari diga dilay xabashiga laba jeer buu ka soo saaray laba kun wuxuu inimay oo labada kun kala garanaysan inta isku qasay mid walba jeer ku lahaa kala garan mayna bay ku dhaxdeen wuxuu idinkii shabaab idin ma kala naqaano labada kun baa noo tihiin marka shabaab xabadna yeelay xabada iyadoo idinkii ugu dhaxaysaadii arrintaasina wali way taagan tahay waxaana u daliila mid maxaa u dambeeyay kaa la sii sido maalintii dhaweyd sameeyo iyo leega markii xabashida lagu laayay dad beeranaya oo beera beeranaya oo reer burha kaba oo afar iyo toban kun tiradooda laygu soo sheegay bay baas bariyeen oo laayeen hadda waynu ogeyn xudur iyo agagaarkeeda inta odayaal iyo dad masaakiin ay gowraceen oo laayeen marka soomaaliye intaa ku dhiban lahaydeen islaam idigu dhex joogaa waxna yeelay oo xabashidiga argudan lahay idinku islaam noqdo oo xabashida iska celiya iyo gaalada oo diintiina cuskada oo kolleba waa dhimanaysaane ilaahay dawadadiisa ku dhintaan ugu baaqaya ummadda soomaaliyeed gabad iyo gudaba kay joogaanba kaasi wuxuu ahaa siyaasiga Saalax Nooc Ismaaciil Saalax Badbaado imikana waxaa dhegaystayaal ku soo dhawaataan warbixin ka hadlaysa halka ciidamada dowladda federaalka ka soo unkameen iyo shaqada ay qabtaan waxa ay tahay gumeystaha dalka Soomaaliya duulaanka ku jooga waxaa la shaqeeyay dablay hubaysan oo waqtigooda intiisa badan ku dhameysta laba canlaynta qaadka iyo isticmaalka maandooriyaha kale ee qaarkii ka sii qatar badan yahay kuwoodii u horreeyey waxa ay ka soo askumeen maleeshiyaadkii dagaalogayaashii Muqdisho iyo gobollada ka agaha dhow ka talinayo 1919-kii ilaa la soo gaaray 2006-dii waxa ay ahaayeen burcad arxan daran oo daadinta dhiigga dadka safarka ah iyo kuwa kale ee deegaanada ay joogaan ku sugan kuma cagtoobay dawladdii ku meel gaarka ee 2004-tii dalka Kenya lagu dhisay madaxweynana looga dhigay Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa ciidamo looga dhigay dabladii mudnayd in laga gudo wixii ay geysteen dembiilayaashi waxaa loo sheegay in ay askar qaran yihiin waxaana halkoodii ay ka sii wateen hawshoodii iyagoo u arkay in shaqadii hore ay u qabteen ay tahay mid wanaagsan maadaama la dalacsiyay Sultan Cabdiraxmaan Mahdi Jimcaale ayaa ka mid ahaa dulmanayaasha Muqdisho ee waayadii dagaal oogayaasha ku noolaa xilligaas oo bulshada u afduubneed kuwa hubaysan ee qoriga caaradiisa ku nool hogaamiye kooxadii horta dadka ee isku fikir maaha aniga fikirkan qabay hogaamiye kooxadii laftirkooda waxay ahaayeen niman la soo abuuray oo qaar Itoobiya keentay qaar Mareykan keenay qaar Yuhuud ka yimid niman oo saas u hogaamiye kooxadii niman qolo ka socdo waxaad ku garan kartaa xilligii Eldoret ee lahaa waxaa la sameynayaa dowlad Cabdullaahi Yuusuf oo madax ka yahay waxaad garan kartaa waxa soo saartaa nin kasta oo Soomaali hoosna soo saara nimankii xildhibaanada ay ka dhigteen ee baarlamaanka ay ku darsadeen kulli waxay ahaayeen nimankii hogaamiye kooxeedyada oo walbana waxay u timid hogaamiye kooxeedkii iyaday abuurtay inuu meel helo sababtoo ay tahay magaalada Muqdisho intaas hogaamiye kooxeed baa ka jira markaan iyada soo saaraan soo qaado hogaamiye kooxeed kastana wuxuu lahaa dahjad u gaar iyo ciidan u gaar iyo saldhig u gaar qabiil isoo dabada kula jira qaar baa waxaa loo sameeyay saldhigyo ay dadka ku dilaan dadka muslimiinta ka dhoofsadaan oo culimada ka dhoofiyaan oo ay ku gataan Ameerikaanka FBI-diis loogu geeyo dadkaas marka gaala soo abuuray hogaamiye kooxeed dad maqashiisaba gaal baa soo abuuray isagaaba wuxuu ahaaba nin la soo tiin bareeyay oo la soo dirsaday oo meesha wakiilka aho ay ku yiraahdaan weeye Mareykanka waxay yiraahdaan askarta kaydka yiraahdaan askarta kaydka askarta kaydka marka waxaa loogu talagalay in dadka kale ka lagu dhibaateeyo qabiil ahaan meel loo geeyo hub la siiyo hogaamiye kooxeed Muqdisho sida maxamed qayro kale xuseen aydiid oo kale moose suudi oo kale bashiir raago oo kale nin aan meel ku tirsanin airportada markaa jirina FBI-da Mareykanka unbaa ka shaqeysanay oo ka duulahay oo wax ka soo dejiyay waxa laga dhoofinayaa dad muslimiin ahay inay marka gaalo u shaqeynayeen ee mushaar ka qaadanayeen oo ciidamada FBI-da ay ahaayeen taasaa ku cadeynaysa iyagii marka maxay sameeyeen nin waliba meel buu degay qabiilkiisa u yaadhay nooryaan buu ka qortay xilligii Cabdullaahi Yuusuf markii waxaa la soo dhadhoobay iyo baarlamaanka lagu daray waxay sameeyeen ciidan baa la isku daray nin waliba qabiilkiisa uu raka keenay waa la isku daray qaar baa saraakiil la yiri waxba laga soo saaray garaada been oo buga la siiyay ciidankan wadaa la yiri wixii baa la isku dhadhoobay gaalo kala la keenay oo kuwii Mareykanka uu soo dirsaday magmadooda ku hadaba jooga kuwan la shaqeeyaa la yiri arin sida marka silsilad dheer oo asalkeedu halka hore ka timid oo galmi kooxad ku soo dagtay oo galmi kooxadna oo Mooriyaan sameystay Mooriyaankiina hadda loo beddelay inuu yahay ciidan qaran iyadoo waxba ka jirin shacabka Soomaaliyeed ee muslimiinta ay dareemi karaan inay yihiin kuwan cadaw iyaga loo sameeyay arintaas way xaqiiqada qarkaar taa way adirnaan shaqooyinka askarta dawladda federaalka ah iyo kuwa kale ee maamul goboleedyadu qabtaan waxa ugu weyn in ay shisheeyaha ku caawiyaan duulaanada marka qaar uu qaado si uu magaalooyin cusub uga qabsado ummada Soomaaliyeed ee muslimiinta ah in ay garab ku siiyaan shisheeyaha si haysashada deegaanada hadda uu ka tariyo ayna la galaan oo ay garab ku siiyaan dagaalada ay uga horjeedeen mujahidiinta gudaha Soomaaliya ka jihaadaya askarta dawladda federaalka ah waxa ay qabqabtaan dadka astaanta diinta islaamku ay ka muuqato iyo kuwa kale ee lagu eedeynayo in ay ka soo horjeedaan gumeystaha waxaanay u gacan galshaan cadawga ama ayaga ayaa dila waxa ay dhigtaan isbaarooyin laguna dilo kii aan lacagta degdeg u bixin waxa ay kubsi kula kacaan haweenka hooyo iyo gabarba gaar ahaana waxa ay jecel yihiin kuwa safarka ah ee laga yaabo in ay wax uun sahay ah oo ay wateen laga reebto tani waa xirfadii ay ku soo barbaareen waxaanay aaminsan yihiin in aanay nolol helin haddii ay ka tanasulaan Sultan Cabdiraxmaan ayaa ka sheekeynaya dhibaatadii xilligii hoggaamiye kooxeedyada ay geysi jireen kuwa maanta horjoogayaasha u ah ciidanka dawladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada ciidanku waxay qaban jireen dadkay dhibaateen jireen ciidan dadka lagu dhibaateeyo keliya u ah kuwa la iska dilay mid baa la isbaareysanayay baabuur socda la dhacay anti meel saala la qaadanayay hadhowna meesha uu ku galbanayo ninka Mooriyaanka saldhigga u samaystay looguma tagi jirin isaguna ma qabanayo waa wuxuu u direeyay shaqo u direeyay ninkan marka nimankii sida ahaa ee Mooriyaanka iyaga ay sameeyeen ee shacabkii cun jireen iyagu mushaar u maleeyeen marka inay siiyaan uma awoodin laakiin waxay ahayd niman fasaxan qofkii yar risaasa la meel loogu fadhiyo Ethiopia looga soo qaaday risaasa iyo yuhuud iyo gaalo kale looga soo horuuriyo meel ka imaayeen adigu wax in gaalo oo maamushay ahayd maskax gaalo wax ku shaqeeya ahaayeen nimankaas marka dadkuna way ka dharagsan yihiin arrintaas sidii loo wada waa kaad u tiin rag baa airport loo sameeyay muslimiinta laga dhoofiyay Mooriyaantooduna dadkay dhici jireen way dili jireen way kufsan jireen in looga dacwoonayo ma jirin ninka kale ee gabadhii oo naanta inta dhibaato loo geysto haddii nin Mooriyaan ah oo la dhashay waa laga yaabaa in nin aan hayeed reerkiisa Mooriyaan kala ah in wax loo yeelo sida iyaga isu raadraadsadaan waa dhici jirtay laakiin in looga dacwoonayo iyaguna wax kama qabteenin ninka wax soo dilay isagu iyagu u galahayay ninka wax soo kufsay iyagu u galahayay kii wax soo dhac waa nin isdabaray oo ragugu ay kusooda ka ahaa dad sidaasay ahaayeen marka dad fasaxanay nimankaasu maamulaan oo hubka iyo risaasay u hayaano asalkoodii dambal ay ahayd nimankan ay gaalada soo dirsatay mas-uuliyiinta isku sheegaya ahaayeen askarta dawladda federaalka ah waa kuwa taag daran mana jirto magaalo si toos ah loogu aamini karo marka laga tago tuulooyin iyo goobo jidgooyooyin u yaalaan oo shisheeyaha taangiyadiisu hareeraha ka jiraan dagaalo badan oo xarakada mujahidiinta al-shabaab ay la gashay askarta dawladda federaalka ah waxa ay sababeen in ciidamada dawladda federaalka la jabiyo isla markaasina ay kala cararaan waxaa jira magaalooyin ay ka baxeen iyagoo mushaar la'aan ka cabanaya halka mujahidiinta dhexdooda laga helayo rag Maraykanka Ingiriiska iyo meelo kale oo caalamka ka mid ah hanti fara badan oo guurta iyo maguurta isugu jirta oo ay lahaayeen uga soo tagay si ay u jihaadaan nabadon Cabdullaahi Axmed Faarax Kufridiid oo arrimaha ciidamada aqoon u leh ayaa sheegaya in aanu jirin askari Almaani ah oo mushaar la'aan shaqay kara laakiin midka mujaahidka ahu aan mushaar qorshaha ugu jirin marka waxa weeye waxa loo yiraahdaa marka la leeyahay askari wadaniyad buu dagaalamaa dalka soo difaaca marka la leeyahay dalka waa lagu difaaca dawladda waxa isku sheegaya ama xukuumadda markaa jidha yaa oo mushaar baa la siinayaa waa la soo aruurinayaa haddii aan mushaar loo sheegin filti kuma imanayo marka waxa weeye taas waxaa markaati furkeedu yahay inaanu lacag la'aan ku shaqeynayn marnaba maxalan yaa lacag la'aan askariga lacag la'aan ku shaqeynaya waanu aragnaa waana tilmaami karnaa waa tilmaami karnaa askariga ku shaqeynaya lacag la'aanta waa kee waa aan lacag u imanayn waa askarta mujaahidiinta wey askarta ilaahay wey lacag kuma shaqeynayaan baris kama daa xoolahooda soo saadanaya askari u dagaalama hadafkaas wey diinta ilaahay buu diridaya diinta ilaahay hadduu diridana dalku u diridaya waa xoroobaya dalku waa xoroobaya dadku waa xoroobayaan xoggeedu waa xoroobayaan ciiddu waa xoroobaysaa dadku waa xoroobaya xoolihii waa xoroobaya cilmi xoroobayaan dii ilaa waxalba diinta hoos loo diridaya wax marka wax weeye kaas ayaana baraya kaasana baraya in askari uu hadaf u dagaalamo oo askarigaas islaamka ayaa hadaf u dagaalamaya wuxuu na baraya askariga islaamka hadaf u diraya wuxuu na baraya oo na tusaya kale inaan hadaf u baran midkan almaaniga inuu san hadaf u dagaalamayo Sultan Cabdiraxmaan Mahdi Jimcaale ayaa sharaxay labada hadaf ee uu kala dagaalamayaan mujaahidiinta iyo ciidamada shisheeyaha la shaqeeya ee shaati qaran loo geliyay waxa uu lumaa waa niman aaminsan ilaahay ee kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka kaliya aaminsan wax kale aaminsan nimankaasi waa niman gaala oo gaaladooda waxay u sheegtay kaliya aaminsan marka waxa uu dhawmaa nimankan waa niman mujaahidiin naftooda ilaahay bay ka gateen haday dhintaan inay jannada galayaan bay aaminsan yihiin haday dhaawacmaan waxay u dhaawacmaan ilaahay darsii inay tahay haday taagan yihiin waxay u taagan yihiin waa ilaahay darsii bay u taagan yihiin waxay rabaan inay diinta ilaahay cadowga ilaahay ka difaacaan muslimiinta cadowgaasi ka difaacaan nimankaasi marka waa niman sida aaminsan xaq bayna ku taagan yihiin kuwa federaalka waxay rabaan inay gabdhaha kufsadaan sandaqada yareeshaha ku gadayso waxay ku gadaysa laga qaato iyada la farxumeeyo weliba la jirdilo cid ay looga dacwoon lahay ay ugu dacwooto ay meesheeda iska fadhiyo haddana beri loo soo noqdo waxaasa nimankaasi waxa shaqadoodii baa sidaasa niman baa diidan marka gabdhaha muslimiinta walaaleena ee danahooda keliya u shaqeyna ilmahooda korsanaya in dhibaatada ay nimankaasi u geysan hayaan inay naftooda waayaan inay uga qiimo badan tahay in dalfiiri wax yar weliya raallahow nin baa intuu kitaabka qur-aanka qaaday isagoo kan arkayo mas-uul intuu la galo waxaa isaga soo tiray ma danaynayo nin walaalkii ahaayo muslim ahaayo diinta ilaahay wax ka yaqaanayo aada u qiimo badan lagaaba yaabo inuu macalinkii markiisa hore intuusan fasaadin koor wax soo baray u yahay intuu qabtuu dilaya oo isbaaraysanaya marka laba nin isuu dhima dhowma nimankaasi waxay rabaan keliya meel ma jiraan waa marduufka jaadka ah iyo xabadda siyaarka ah iyo gabadha ay kufsan hayaan iyo qadada ay meeshaa ka boobeen wax meel jiraba maaha intaa kale weeye adduun kale kama oga aakhara ma jiraan dal wax kama oga wax wadaneed leelaha ma laha wax diin la yidhaahdaa sheegin dad marka saasa weeye adduunyadooda kaliya caawa wuu fadhiyaa wuu qayilayaa waa maruu jiifo iyo waaru waxaa raadinayo iyo maruu wax dhacayo maruu kufsanayo wadda kasto ee la gashuu galaya waxaas uu ku heli karo niman marka xishoodana mahayo waa niman daroonaysan oo saan hore idinku sheegay qashinkaa cuna wey laba nooc sidhow maaha nin dhowrsoon oo ilaahay ka baqayo oo ilaahay keliya ku xidhan oo cid kale u caabudahayaa jirin wey ninka kalena labadaa nin marka laba nooc isu barbardhigi kartaa maaha isku wadaba mahayaa nabadoon cali roog ayaa sheegaya in nimanka mujaahidiinta ah ay yihiin kuwo u dagaalamaya alla dartii qalbigoodana aanay adduunya ku weynayn ninka mujaahidka waxau ku dagaalamayo waa hadaf waa kalimat ullaahi hiya alculya adduunya minay ka maqan tahay ma ahayn waa nin raba labadii wanaag mid ka mid ah inuu la kulmo waa ima shahaada waa ima maaragtay liibaana biloho lahado oo gaalada cadowga ka guulaysto ama hawshayno ee gabdhaha xuralahaynta iyo jannatu fardowsa uu la kulmo hadafka uu dagaalamaayo waa kaas minuu reestaa salaad bixinaya naftiisa iyo maalkiisa uu isku daraya ma aha inuu la jeedado dagaalkuu galayaba inuu kasoo laabtee inuu shahaado helaayo dagaalkuu galaya waa nin hadaf ku dagaalamayo waxa uu haystaba naf iyo maal ninka muwaaxidka ninka muwaaxidka ilaahay subxaanahu watacaala ciidankiisa naf iyo maalba ma jeclaysto oo nebi maxamed waxaa la yidhi ciidanku ay diimahayaan kuwa muwaaxidiinta ah oo banaasana muslimiinta naftooda iyo maalkooda inay ku jahaadaan meel kastay joogaan mujaahidiintu marka hadafkaasay ku dagaalamayaan waa kiinay maxamed waa watay nabadoon cabdullaahi axmed faarax kufridiid ayaa sheegaya in labada askarood aanay isku mid ahayn oo midna hunguri uu raadinayo midna diin u dagaalamayo kuwaasi kuwaasu shaqaysikuma le waxay ku kala bedelayeen inna lacag buu dagaalamayaa iyo xaquuq iyaru ilmo korsaduu dooni inna wuxuu doonayaa dal xoreeyo wuxuu doonaya inuu deer xoreeyo wuxuu doonayaa inuu sharaf xoreeyo wuxuu doonayaa inuu gumaysiga la dagaalamo waxa weeye amar ilaahay buu qaatay saasi adan ku bedelaya askariga la oran karo waa askari qaran horta qaran waxa weeye waa dad isku tegay laakiin askari ilaahay oo sharaf la masaahidka ah askari macnaha isagaa lagu tilmaami karaa wax difaaci kara saasi adeer uga bedelan yihiin aanay shaqana isku lahayn haddaba maxaa keenay in ciidamada dowladda federaalka ah ay caado u noqoto in ay cararaan marka lasoo weeraro سؤال شاس وحكة جوابي أنا بضون عليه روك وحكة لا يا ولا الأرض السنين أخفه أدام الرب ليس كل الرين أدو يا جرس أو يا هاي سيدي سلاء اللي جناي محمد يا قاربيس كسور جدي هاي دقال معين إبليس وحاو بوا غابي بان إلى مدى كفارتا أدو بوا غابي إلهي حرق الجيسي مركا يمدين وحو يرانو ولا هذا ذاك إمبان أركا يا سيدا أوغد قفكو هدوما على كل هرين أو دين كي سيدتي الدنيا رأي كم مقانتاي هدف مرحة وحسين الدبايش وكواهد مدينة عيسى قصر عنا يا مركا السلع وقواهد إيجا مرحة وهيو آخر مرة بيها الدنيا وسوجسي إراد انت ردين انت دور على ماهن هدف كهو ليا هاي وانين على شيز الشغيطة أو بريقة وحو رأي كم مقانيين أم أهلين آخر ربين أنا الدنيا كلا ربين أم دا ربين أم دا من مر ربين وي وعنكم عمي كلا ضد أموالين على شعب شقيستا إسكا عيانا من دالكي سيقتي إدى حويدي سيها عابيس إيا حكي هاي موضوع هاي قال على شعب شقيستا كوامال أن هدف وحين أقاي ما هين بامار كانو وحيو بضانتهي إنا نيترين وقت أسكرت الدولة الفدرالكا يقوى اللامت كعهي آني دروغيسنين تاس أيان كينيسة إن أي آيهود السيغان وناقنا أي فهم وايان محايا لي مباحيان مسكح عفماد قبطاء إتاب دروغيسنو يضو خمر بالإي جاتك إي سيغارك إي طلاك إي وحمن زيرك مجرى وحالي قريبين بوش كان قاطع إيضا قرن باكين قرن ماشي كمجرو nimankii weeye marka nimankan hadda ciidan qaran weeye dadka shacabka ah ee muslimiinta lagu sheegay ee hooyooyinkood farax qolo wax ku jira ka furanahay nin daroogaysan oo hadda miirkiisu u maqan yahayna ee kal leexan mahay hooyadii iyo walaashii iyo gabadha Soomaaliyeed ee kala wa ma kala yaqaan ila waa nin daroogaysan nin baana waxa siin hayo meel ula fadhiyo oo isaga falsahaadka iyo dhibaatada iyo isdilka iyo culada waxa kaliya ka shaqeynaya nimankaas marka arrinkani waa arrin gaalo laga soo minguuriyo way meel dhow ma aha gaalo asirkiisa waxa nooga yimid gaalo say u soo waday Soomaalidu qabay tahantay macnaheedi qabil qabil baa loo kala saaray qabil walba malxweyna beena loo sheegay kaasina wuxuu ciidan looga dhigay Allaah iyo wixii waxa ka cun jiray iska fiican muslimka ee masajid ku tukala ee diinta Ilaahay sidanaya ee macallinka digsiga ka in la dilo qol xiro qol intixaamo kuwan kale ee sigaarka iyo tubaakada iyo jaaska iyo nijaasta iyo kufsiga iyo sinada ku dhex jiraan in la barbaariyo iyagu ay wadanka ka taliyaan jaaladuna ay sidaas iyada marka ay ku taakuleysay qorshuhu ah halkaas ay ka soo miin laga soo miinay wax gaalay ka yimaadeen dad muslim aan ma ahan dadkan shaqadan loo dhiibay ciidan qaranna ma jiro Abdullahi Kufridid iyo Cali Roog ayaa fariimo muhiim ah oo wax ku ool ah waxa ay u direen dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee cadawgu isu soo baxaystay ummada Soomaaliyeed ee na dhageysanaysa waxaan ugu baaqaynaa waxa lagu yaqaan ummada Soomaaliyeed dad karti badan waxa lagu yaqaan dad isku wada ummad muslimiina oo jacayl isula jeeda waxa la maay kuwa la soo gartay ee calooda u shaqay siyaasha ee aan bariya dadkanin ee hooyadood gadanaya ee aabahood gadanaya ee walaalkood gadanaya ee inta quraan oo rubac jaala kala baxa waalidkood dadkood iyo diintood iyo dalkoodii kala baxay laga soo jignaado meel loo arkana lagu dilan leeyahay waxaan leeyahay ma jiraan wax kale wuxuu yidhi ninba laba da-ood hal laba da-ood ay dhashay marka da-ana ilmihii baa ka baxay magaar buu ku maalay da-ana ilmihii buu ku maalay daana maqaar buu ku maalay markaas uu wixaysay iyadoo lamaan daadii horena maqaar buu ku maalay sadaan ilmay wadata markaas uu wixaysay wuxuu yiri ayre igartiye ilmo warashada ay isku arkay keel wadro marka wax weeye Soomaaliya waxay dal leeyahay waa soo aragteen gaalnimo iyo calmaaninimo iyo waxay dhibaato leedahay isee u dhaqdanto maanta jihad baydan ka dhex socdo oo Ilaahay dartiisa in loo dagaalamo sharafta ay leedahay iyo ninka Ilaahay dartii u dagaalamaya sida wuxuu xoreeyay sida sharaf u leeyahay sida cisi u leeyahay sida uu maaragtay karti Ilaahay siiyay waad u jeedaa waa karti ficilsi qof kasta karti waa xarif fulay uu ka gool jecel yahay qof aan karti iyo raganimo inuu yeesho jecelayn ma jiro fulay waa ka gool jecel yahay marka maadaama isaas tahay maxaa ka sii weyn kara maxaa dalka meena ku difaacna sharafta ku difaacankeen waxa ku difaacan kara inaan noqono majaahiriin nan wax kale marka hadda sharaf doonayso adduun hadda doonayso mid aakhiro dheef baa loo ordayaa nolol dambaa sidda aakhiro nolol maanta la taagan yahay dambeeyaa sidda intaba waxa laga heli karaa jaadka dhahaysa weyn waxaan marka soomaaliyeeda leeyahay waad aragteen labadaba waad isku aragteen isku dhadhanna maaha inay sagaal isku lahayn isku dhadhan ahayn isku wax ahayn waad aragteen askariga islaamka diinta ilaahay u dagaalamaya akhlaaq misaad aragteen wadada markuu idinkugu yimaada asalaamu calaykum walaalayaal wax idan dhiba ma aragteen waad aragteen idin leeyihin markaad adeeg ugu timaadaan haye ahla maxaad rabtaa asalaamu calaykum maxaan kuu qabtaa walaalkayo waxaan iyo waxaan ii qabo marxaba waad aragteen macaankooda haye markii la yidhaaho dagaal la isugu yimaado markaa tahay midkaan la jira oo uu masalayo qofka askariga islaamka ahay askarta suu u laynayo suu walaalbarac u qaadanayo suusan laaluushu ka qaadanayn suusan xusadadooda u yeelayn waad aragteen akhlaaqda suu naftiina u dejinayo okay kanna waad aragteen intuu caruurta habkeeda ina ka qaato oo gabadhii fuulo oo ninkii dilo oo bawrka wadada ku dhaco yaa wuxuu leeyahay anigu hadda mushaar baan laysiin mushaar baan laysiin waad aragteen isaga dhadhamayaan iyagana hamay barka guryahayda kugu soo daadanaya talantar inta qaataan ida caruurtida kala baxayaan sagaashan jeer baad cunugii xamar joogaaba intaasu jeer buhiirsan yahay marka waad isku aragteen labada isagu dhadhamayaana kala doorta oo yaa midkay doorad iyana qaato caqligiina keliya fuula ilaahayna kaashada saasaan haddeen ummadda muslimiinta leh inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhuuxa wareysyada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh